قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يؤمنون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. Muhterem Müslüman hanımefendiler, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ehli imanı, ehli İslam'ı rızasından ve rahmetinden ayırmasın. Biraz evvel okumuş olduğum ayet-i ilahiyye, Kur'an-ı Kerim'in 114 suresinden 114 sureden birisi olan Nisa suresinin 1. ayetiydi. Nisa suresi dediğimiz mübarek sure, ikiniz de mutlaka Nisa kelimesinin manasını bilenleriniz var. Bilmeyen de olabilir ama zannediyorum çoğunlukla bilinen bir kelime. Nisa, kadınlar demek. Nisa. N-İ-S-A, Nisa, kadınlar demek. Allah-u Teala hikmetine binaen 114 sureden bir tanesinin adını da Kadınlar Suresi, yani suretin Nisa şeklinde isimlendirmiş. O çocuk kiminse bakalım sohbetin şeyini bozabilir. Çocuklarımıza mukayyet olalım ki sohbetin akışı bozulmasın. Nisa suresi Kur'an-ı Mübin'de çok özel ve çok müstesna bir sure. Cenab-ı Hak hikmetine, rahmetine ve konunun önemine göre Kadınlar suresi diye bir sure inzal buyurmuş. Haberiniz olsun diye söylüyorum. Yani bakın, erkekler suresi yok. Hani Kur'an'da 114 surenin içerisinde erkekler suresi şeklinde bir sure yok da kadınlar suresi şeklinde bir sure var. Ve adı da Suretin Nisa, yani kadınlar suresi. Acaba niçin böyle bir sure, kadınlar suresi ismiyle bir sure Kur'an'da yer aldı? Bunun da tabii sebepleri, hikmetleri, sebebi nüzulü oldukça fazla. Oralarda fazla zamanımızı harcamayalım. Okuduğum ayet-i kerimeyi bugün tebessümden size arz etmeye çalışayım. Sure oldukça önemli çünkü Kadınlar Suresi isminden de anlayacaksınız ki kadınlarla alakalı çok önemli hükümler bu surede yer almış. Kadınlar Suresi, Suret-i Nisa. Hatta İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri evlenmek isteyen kızlara ve evlenmek isteyen delikanlılara Sure-i Nisa'yı, yani Kadınlar Suresini okuyup okumadıklarını, manasıyla tabii sadece yüzünden veya ezbere okumak maksat değil, manasıyla okumaktan maksat biliyorsunuz, Allah-u Teala bu surede, bu ayetlerle insanlara neyi vermek istiyor, neyi emrediyor, neyi yasaklıyor, neyi teklif ediyor, anlamak için okunur. Okumaktan maksat biliyorsunuz, okuduklarımızı anlamaktır. Zira bu surede kadınlarla ilgili bir hayli ayet-i kerime var, erkeklerle alakalı ayet-i kerimeler var. Bunları manasıyla beraber okursak bizimle alakalı olan yönünü anlarız. Manasıyla okuyamazsak bir şey anlayamayız. İmam-ı Azam Ebu Hanife evlenmek isteyen bir Müslüman kıza, bir Müslüman hanımefendiye ve bir Müslüman erkeğe Sure-i Nisa, yani Kadınlar Suresini okuyup okumadıklarını sorardı. Okumadık derlerse Sure-i Sûre-i Nisa'yı okumadık efendim, araştırmadık, okumadık derlerse, bu sureyi okumadan o kişilerin nikahını kıymazdı. Mühlet verildi, gidin okuyun. Orada Allah'ın hükümlerini, emirlerini, yasaklarını, hikmetlerini öğrenin, anlayın, dinleyin, ondan sonra gelin denirdi. Ve bu sure çok canlı tutulurdu. Maalesef şimdi bakıyoruz evlenen Müslüman kızlarımıza, evlenen delikanlarımıza bazen soruyoruz defaatle, Sûre-i Nisa'yı başından sonuna kadar manasıyla tefsirden, tefsir kitaplarından okudunuz mu, okumadınız mı? Okumadık diyorlar. Okumadıysanız Allah'ın hükümlerinden demek haberiniz olmadı. Bir de bu ehemmiyeti var surenin. Şimdi birinci ayeti kısaca zamanımızın yeteri kadar arz etmeye çalışayım. Ve inşallah bu sureyi sırayla ayet ayet tefsirine sohbet tarzında, ders şeklinde arz etmeye devam edelim. Sûre-i Celîle, mübarek sure, Ya Eyyühennâsu şeklinde başlıyor. Ya Eyyühennâs, Türkçesi, manası biliyorsunuz, ey bütün insanlar, Ya Eyyühennâs dendiğini, yeryüzündeki bütün insanlara Rabbimiz hitap ediyor demektir. Ey bütün insanlar! İnsanların içinde sadece mümin ve Müslüman olanlara hitap etmek istediği zaman Rabbimiz hitap şeklini değiştiriyor. Nasıl oluyor? Ya eyyühellezine amenu diyor. Kur'an-ı Kerim okuyanlarımız hemen farkında olacaklar. Ya eyyühellezine amenu demek, ey iman edenler, ey müminler, ey Müslümanlar şeklinde oluyor. İnsanların arasında kafir olanlara, inkarcılara, iman etmeyenlere, Müslüman olmayanlara hitap etmek istediği zaman Rabbimiz biliyorsunuz şöyle hitap ediyor. Ya eyyühellezine keferu, ey kafirler, ey inanmayanlar, ey inkar edenler. Bakın hep değişiyor. İman edenlere hitap etmek istediği zaman Ya eyyühellezine amenu, inkar edenlere hitap etmek istediği zaman Ya eyyühellezine keferu, bütün dünya insanlarına hitap etmek istediği zaman Ya eyyühennâs, ey bütün dünyanın insanları. Kur'an'da bunlar çok var. Ey bütün dünyanın insanları. Niye dünyanın insanları diyoruz? Çünkü Ya eyyühennâs ayetinde bir sınırlama yok. Hudut çizmiyor, yer belirtmiyor, kıta, ülke, bölge, perde ismi vermiyor. Ey bütün insanlar diyor. Dünyanın neresinde insan varsa bu hitab-ı ilahinin içindedir. Ey Amerika'daki, Asya'daki, Afrika'daki, Avrupa'daki, Avustralya'daki, ey bütün insanlar, tamamına, umumuna ifade öyle geliyor, ey bütün insanlar. Zira siz de biliyorsunuz ki, temsilen söylüyorum, Kur'an-ı Kerim sadece Araplara gönderilmiş bir kitap değildir. Araplara, her ne kadar Kur'an Arapça ise de sadece Araplara gönderilmiş değildir. Kur'an'ın kelimeleri Arapçadır ama tebliğat-ı ilahiyye bütün insanlaradır. Araplar yeryüzü insanlarından bir kısımdır, bir parçadır. Ya eyyühel Arap demiyor ki bakın Kur'an-ı Kerim, Ya eyyühel Nas diyor. Arap da insan, İngiliz de insan, Fransız da insan, Amerikalı da insan, Afrikalı da insan, Türkler de insan, Kürtler de insan, hep insan. Eğer Cenab-ı Hak Ya eyyühel Arap, ey Araplar deseydi, Kur'an-ı Kerim sadece Arapların kitabı olurdu. Ya eyyühel Nas deyince bütün dünyanın insanların kitabı oluyor. Çok dikkat etmek lazım. Ey bütün dünyanın insanları, yani insan haysiyetinde, insan suretinde, insan tarzında, insan hılkatinde olan, rengini ayırmıyor bakın Allah'ın kitabı, şeklini ayırmıyor, ırkını ayırmıyor, milliyetini ayırmıyor, siyahlar da insan, beyazlar da insan, kızılderililer de insan, hep insan. Kur'an hepsine hitap ediyor. Çünkü Cenab-ı Hak sadece Arapların değil, bütün alemlerin Rabbidir. Buraya önem vermek lazım çünkü bazı yanlış düşünen, yanlış yazan, yanlış konuşan insanlar var. İnsanlarımız yanıltıyorlar. Fatiha suresini okurken görüyorsunuz, Elhamdülillahi Rabbin alemin diyoruz. Ne demek? Bütün alemlerin Rabbi olan Allah. Bütün alemlerin. Alemler demek ise dünyanın her tarafındaki bütün ülkelerde, bütün memleketlerde, bütün beldelerde, bütün kıtalarda, bütün coğrafyalarda yaşayan insanlar demek. Araplar, Acemler, İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, Afrikalılar, Tunuslular, Cezayirler ne kadar? Hepsi alemler kelimesinin içinde cereyan eden bir manayı temsil ediyor. Rabbil Alemin. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de yine biliyorsunuz, ben tekrar etmek söylüyorum. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ şeklinde bize tanıtılıyor. Ey Habibim Resulü Muhammed Mustafa'm, biz seni bütün alemlere rahmet olasın diye gönderdik diyor. Bütün alemlere, yani Araplara değil. Sadece Araplara değil, rahmeten lil'alemin, bütün alemlere. Demek ki burada da mesela anlaşıldı. Kur'an-ı Kerim'de tabi aynı şekilde اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ Kur'an sadece Araplara değil, bütün insanlara ve alemlere Allah'tan gelen bir tebliğattır diye Kur'an bunu böyle ifade ediyor. Ey bütün dünya insanları! اِتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ Bakın, sizi yaratan Rabbinizden, sizi yaratan Allah'tan korkun. İttakû demek, yani emirlerine karşı gelmekten sakının. Allah'tan sakınmak demek, Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakınmak demektir. Yanlış anlamayalım. Allah'tan korkmanın manası budur. Yoksa biz Allah'tan, zaten Allah'ı gözlerimiz görmüyor, elimiz tutmuyor, Allah'ın mekanını, Allah'ın mesafesini, Allah'ın sakını ölçemiyoruz ki. Mahiyetini bilemiyoruz, ne şekilde olduğunu gözlerimizle görmek mümkün değil. Sesini, şeklini tayin etmek insan olarak mümkün değil. O halde ondan korkmak ne demektir? Yani Allah'ın emirlerine karşı gelmekten korkmak. Nerede Allah'tan korkun ayeti varsa bunun manası Allah'ın emirlerine karşı gelmekten korkun anlamını alacağız. Yanlış anlaşılmasın. Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakının, çekinin. Allah'ın yasak ettiği, haram ettiği şeyleri işlemekten sakının, çekinin. İttakû kelimesini böyle anlamamız icap eder. Allah'ın haram ettiği şeyleri yapmayacaksın, yapmaktan çekineceksin. Allah'ın emrettiği şeyleri de yerine getirmekten, yerine getirmek hususunda koşacaksın, ihmal etmekten sakınacaksın, haşa inkar etmekten kendini sakındıracaksın. Öyle sakınmak lazım. Sakınmak dedim de aklıma geldi. Bilal-i Habeşi'yi hepiniz bilirsiniz. Rahmetullahi aleyh, radıyallahu teala, Bilal-i Habeşi biliyorsunuz Afrikalıydı. Simsiyahtı, kapkara bir Müslüman. Evvelce köleydi, Mekke'de İslamiyet yayılmaya başlayınca kendi rızasıyla, kendi arzusuyla iman etti. Müslüman oldu. Ebu Bekir Sıddık da parasını vererek bu köleyi zürriyetine kavuşturdu. Biliyorsunuz. Bilal-i Habeşi. Habeş demek, Habeşistanlı. Habeşistan da malum Afrika'da. Ondan sonra Peygamberimizin çok hoşuna gitti, beğendi, sevdi ve bunu 5 vakit namaz için namaza çağırmak üzere ezan okumaya memur tayin etti. Peygamberimiz Efendimiz'in mübarek müezzini oldu Bilal Habeşi. Bununla alakalı bir sakınma, çekinme aklıma geldiği için söylemek istedim. İçkinin yasak oluşuyla alakalı ayet gelince اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ İçkinin her çeşidi, kumarın her çeşidi, putların her çeşidi, şans oyunlarının her çeşidi şeytanın amellerinden pisliktir. فَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Bütün bunlardan sakının, çekinin, korunun ki felaha eresiniz. Ayeti geldiği zaman Bilal-i Habeşi şöyle söylüyor. Yani Allah'ın haram ettiği şeylerden sakınmakta, çekinmekte, kaçınmaktaki ciddiyeti anlatmak için söylüyorum. Bilal-i Habeşi diyor ki, vallahi bir denize, bir denizin içine bir damla şarap, yani içki dökülse, sonra o deniz suyu tamamen buharlaşıp dökülse, su kuruduktan sonra tabii o denizin tabanı, dibi veyahut göl neyse ortaya çıksa, su kuruduktan sonra denizin veya gölün zemini, tabanı ortaya çıksa, oraya da bir cami inşa ettiler, cami yaptılar, mescit yaptılar, çıkıp o mescidin damında vallahi ezan-ı Muhammed'i okumam diyor. Bir damla içkinin düşmüş olduğu deniz kurusa, sonra arazi ortaya çıksa, o araziye mescid yaptılar, o mescidin tepesine, damına, çatısına neyse çıkıp ezan-ı Muhammed'i okumam, oraya bir damla içki düşmüş olmaktan dolayı yaklaşmam diyor. Bu kadar sakınmışlar, çekinmişler. Takva dediğimiz Allah'tan sakınma, Allah'ın emirlerine, Allah'ın hükümlerine bu kadar riayet etmişler, itaat etmişler, boyun eğmişler, teslim olmuşlar, Müslüman olmuşlar, tekva sahibi olmuşlar. İttaki emrine itaat etmişler. Allah'tan sakının, sakının, sakının, Allah'tan çekinin, çekinin. Yani ne demek? Allah haşa insanı parçalayacak bir şey değil. Buradaki sakınmaktan maksat, emirlerine karşı gelmekten sakının. Yasaklarını işlemekten sakının. Haramlardan sakının, günahlardan sakının, isyanlardan sakının, zulümlerden sakının anlamında alacağız. İttaki, korkunuz, sakınınız ayetini. Ellezî öyle bir Allah ki Celle Celaluhu halakakum sizi yaratmıştır. Yaratma olayı ortaya çıkıyor burada. Gördüğünüz gibi insan dediğimiz varlığı, insan dediğimiz canlıyı, insan dediğimiz yeryüzünün en değerli, en kıymetli, en önemli, en bereketli, en feyizli, en muazzam, en muhterem, en mükemmel varlığı yeryüzünde Allah insan olarak ilan etmiş. Allah-u Teala Kur'an'da buyurur ki, insandan daha önemli bir varlık yaratmadı. İnsandan daha duyarlı, insandan daha değerli, insandan daha şerefli, insandan daha önemli bir varlık yaratmadım diyor. İnsan bu kadar önemlidir. Kendisi yaratmıştır. İnsanların yaratılışında hiçbir insanın müdahalesi yoktur. Yeryüzündeki bütün insanlara bakın, ellerinde 5 tane parmak vardır. 5 parmak. 2 elinde 10 parmak. Yeryüzündeki hiçbir insan yaratılış dediğimiz aleme müdahale hakkına sahip değildir. Yani biz parmaklarımızın 5 tane olmasını istedik de Allah onun için 5 tane yaratıyor, bizim hiç haberimiz yok. Nasıl isterse ne yaratmış? Siparişimiz yok, arzu etmiş değiliz, müdahalemiz yok, katkımız yok, ilave edecek bir şeyimiz yok. Allah nasıl istemişse öyle yaratmıştır. Hiç kimsenin yaratılışta müdahalesi ve en ufak bir katkısı veya ilavesi veya müdafası yoktur. Ne anamızın, ne babamızın, ne profesörün, ne şunun, ne bunun. Allah insanları nasıl istemişse öyle yaratmıştır. Yaratma olayı. Kur'an bunu şöyle ifade ediyor. وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاء كَيْفَ يَشَاء demek ne demek? Nasıl isterse öyle. كَيْفَ يَشَاء nasıl isterse. Allah nasıl isterse bizi öyle yaratmıştır. Nerede yaratmış? وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ rahimlerde, rahim. Bakın işte kadınların bütün özelliği, bütün hususiyeti bu mübarek kelimede ortaya çıkıyor. Erham, rahim demek. Rahim, Allah'ın kadınlara ihsan ettiği, kadınların bedeninde, kadınların bünyesinde, kadınların vücudunda halk ettiği, adına da rahim dediği bir organ ortaya çıkıyor. Rahim. Bakınız Allah-u Teala'nın 99 tane ismi var. Allah-u Teala'nın isimlerine ne diyoruz? Esma-ül Hüsna. Kaç tane? 99 tane. Onun için her namazın sonunda tesbih çekiyoruz. Bilmiyorum düşündünüz mü? 33 defa Sübhanallah diyoruz. 33 defa Elhamdülillah diyoruz. 33 defa Allahu Ekber diyoruz. Tamamı kaç ediyor siz söyleyin? 99 ediyor. 99 olmasının sebebi Allah'ın isimlerinin de tamamı 99'dur. Esma-ül Hüsna'ya karşılık olsun diye bu tesbihat çekiliyor. Başka da manası yok. Yani bilerek veya bilmeyerek bu tesbih seçerken 33'ü şaşırmamak lazım. 32 yaparsanız sayı şaşar. 34 yaparsanız da yine şaşar. Yani bir ilave etseniz de bir ilave bir tane ile çıkarsanız neticede 99'u bulamazsınız. 99'a göre 33 olmasına dikkat edilecek ve hassasiyet gösterilecek. Allah'ın 99 isimlerinden en önemlisi, en çok söylediğimiz, en çok okuduğumuz, en çok ifade ettiğimiz 3 tane isim var. Bu 3 isim de Besmele dediğimiz mübarek kelimede toplanmış. Besmele. Besmele var ya, her hayırlı işe başlarken ne diyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. Buna ne diyoruz? Buna besmele. Bu besmelede Allah'ın kaç tane ismi var? 3 tane. Birisi Allah, birisi Rahman, birisi Rahim. 3 tane. Dikkat ettiniz mi? İnsan dediğimiz varlığın yaratıldığı ve sadece Allah'ın kadınlara ikram ettiği Rahim dediğimiz o organın ismini Allah Rahim ismiyle şereflendirmiştir. Rahim ismiyle. Bunu da Cenab-ı Hak bir kadına ihsan etmiş, kadına ikram etmiş, kadına uygun görmüş, kadının bünyesine onu ilave etmiş. Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın rahmet sıfatı, rahim sıfatı kadında tecelli ediyor. Öyle bir rahim ki Rabbimiz, ana rahminde, ana rahminde Allah'ın rahmeti öyle muhteşem tecelli ediyor ki, bakın mesela, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerine bundan 1100-1200 sene önce, düşünebiliyor musunuz İmam-ı Azam Ebu Hanife Efendimiz, bizden 1200 sene evvel yaşamış. Ne kadar etti? 1200 sene evvel. O, onun zamanında tabii büyük alim, talebeleri var, medresesi var, hizmeti var, fetvası var, içtihadı var, Ebu Hanife, Hanefi mezhebi dediğimiz zat. Bir gün, 3 tane inkarcı, bakın ibret, yani kadınlarla alakalı bir anlatıyorum. Kadınların özelliğini, ehemmiyetini, önemini ifade için rahmet tecellisiyle alakası var diye anlatıyorum. 3 tane inkarcı, kafir, Allah'ın varlığını kabul etmeyen, Allah mallah yoktur diyen, ya Allah yoktur diyen var mı hocam, olur mu demeyin, şimdi bile Türkiye'de bazı gazetelerde yazı yazan bir takım yazarlar var, bunlardan ben 48 tane tespit ettim, Allah diye bir şey yok diyorlar. Bir tanesi Aziz Nesin adında pislik, aynen domuza benzeyen bir pislik var Aziz Nesin. Ben sizin kabul ettiğiniz Allah'ı kabul etmiyorum diyor. Vallahi bilen. Allah diye bir şey kabul etmiyorum diyor ya. Ben öldükten sonra dirilmeye de inanmıyorum diyor. Ben öldükten sonra diyor beni ne Müslümanların mezarlığına ne Hristiyanların mezarlığına gömmeyin diyor. Benim cesedimi yakın külümü havaya salırım. Allah'ım Allah yok diyor. Aziz Mesih. Allah'sız kafir. Var yani o zaman da var mı şimdi de var. İsimlerini bu da saymaya gerek yok. Üç kişi gelmiş inkarcı, Allah kabul etmeyen, ahiret kabul etmeyen, cennet kabul etmeyen, cehennem kabul etmeyen. Üç kişi gelmişler, İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye soru sormaya gelmişler huzuruna. Sorun bakalım demiş Ebu Hanife. Siz demişler bu inkarcılar, cennet diye bir alem var diyorsunuz. Evet demiş, amenna, cennet var. Cennette cennetlikler ne arzu ederlerse yiyecekler, ne isterlerse içecekler diyorsunuz, öyle mi? Evet demiş Ebu Hanife. Ne isterlerse yiyecekler, içecekler. Tamam. Yiyip içtikten sonra da tuvalete çıkmayacaklar diyorsunuz, öyle mi? Evet demiş Ebu Hanife. Yiyecek, içecek ama ne küçük abdest olacak, ne büyük abdest olacak, hiç tuvalet olmayacak. İnkarcılar demişler ki, hayır olmaz öyle şey demişler. Bir insan yetsin içsinde tuvalete çıkmasın mümkün değil. Böyle şey kabul etmeyin demişler. Cenneti de kabul etmiyoruz, hiç de kabul etmiyoruz demişler. Olmaz öyle şey. Ebu Hanife kızmadan, asabiyet göstermeden, yumuşaklıkla, anlayışla, alim insan tabii ne yapacak? Alim adam kızmaz. Demiş ki, efendiler demiş, böyle şey olmaz diyorsunuz. Ya biraz düşünün demiş Ebu Hanife, düşünün nasıl olmaz diyorsunuz. Olmaz efendim demişler, yemek içmek olur da tuvalete çıkmak olmaz mı? Ebu Hanife demiş ki, ben size daha ahirete gitmeye gerek yok, cennete gitmeye gerek yok. Dünyadayken böyle bir alemin varlığını size ispat ederken kabul eder misiniz demiş. Olmaz öyle şey demişler yine. Soruyorum size demiş, siz dünyaya gelmeden evvel neredeydiniz demiş Ebu Hanife. Bu üç inkarcı demişler ki, annemizin karnındaydık demişler, ana rahmindeydik. Peki ana rahminde kaç ay kaldınız demiş Ebu Hanife? 9 ay kaldık demişler. 9 ay kaldık. Peki canlı mıydınız, cansız mı demiş Ebu Hanife? Canlıydık demişler, cansız olsa şimdi hayat olmazdık. Canlıydık. Canlı kalmak için yemek içmek lazım mı değil mi demiş. Tabii lazım demişler yemek, canlı kalmak için. Demek ki siz ana rahminde yiyordunuz, içiyordunuz. Tabii demişler, yiyip içiyordunuz. Peki tuvaletinizi neden yapıyordunuz? İyice adamlar durmuşlar. Ana rahminde bakın, aynen cennet hayatı vallahi tecelli etmiştir. O yavru bebek hortumuyla annesinin kanından gıdaları atomize olarak alıyor. Sopasız, nefesiz, tertemiz rızkını yiyeceğini, içeceğini ağız yoluyla değil, bebek hortumuyla alıyor. Ve katiyen tuvalet ihtiyacı olmuyor, ne küçük abdest var, ne büyük abdest var, ne sıkıntı var. Bunu anladık demişler, ey imam, bize ifade et, biz Müslüman olalım, hep beraber. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüye iman etmişler. Demek ki cennetteki rahmet, dünyadayken kadınların rahimlerinde tecelli etmiştir. Bakın. Cennetteki tecelli daha dünyadayken kadınların rahimlerinde, insanın üzerinde, o yavrunun, o ceninin, o bebeğin üzerinde tecelli etmiştir. Kadın deyip etmeyiniz. Allah'ın rahim isminin tecellisi vallahi kadında zuhura gelmiştir. Onun için kadına hakaret, kadına dövmek, kadına hakaret etmek, kadını dövmek, haksız yere kadına sataşmak, doğrudan doğruya Allah'ın rahim sıfatına kapatmaktır. Doğum kontrolü doğrudan doğruya Allah'a savaş açmaktır. Kürtaj olmak Allah'a savaş açmaktır. Allah'ın rahim sıfatıyla savaşmaktır. Kürtaj olsun, doğum kontrolü olsun, nüfus planlaması olsun, hepsi kafir Avrupa'nın ve Amerika'nın ve İsrail oğullarının Müslüman üzerindeki tasarrufunun isimleridir. Kesinlikle bir Müslüman Allah'ın rahim sıfatının tecelli ettiği rahim organına müdahale edemez. Allah'a savaş açmıştır. Dikkat etmek lazım. Halise rahimlerde size öyle şekil veriyor diyor. Ayet söylüyor. Kur'an söylüyor. Öyle şekil veriyor ki insana bakın gözümüz kulağımız, elimiz ayağımız, dilimiz, damağımız, dişimiz, tırnağımız hep o kaynaktan çıkıyor. Elimiz, ayağımız ana rahminde takılıyor. Gözümüz, kulağımız ana rahminde takılıyor. Dilimiz, damağımız ana rahminde takılıyor. Dudağımız, yanağımız ana rahminde takılıyor. Beynimiz, boğazımız orada takılıyor. Hepsi orada. Kim yapıyor? doğrudan doğruya Hazreti Allah'ın kendisi yapıyor. Kimsenin müdahalesi yok. Bugün ilim ilerledi biliyorsunuz, teknoloji ilerledi, teknik aletler, cihazlar, elektronik aletler çoğaldı. Ana rahimlerini şimdi daha muazzam insan tespit ediyor. Geçenlerde bir profesör konuştu. Cahit Babuna adında değerli bir ilim adamı, Müslüman bir adam konuştu. Dinleyen olmuştu. Diyor ki, aynen 1400 sene evvel Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi ilim aynen şunu söylüyor diye anlattı. Ana rahmine intikal eden çocuk 40. gün 39 doluyor, 40. gün o çocuğun diyor kalbi çalışmaya başlıyor, kalbi 40. gün. Hatta dedi, siz de biliyorsunuz, duymuşsunuzdur ki doğum kliniklerinde şimdi herkes tarafından tespiti mümkündür. 40. gün ana rahminde döllenmenin 40. gününde şu şehadet parmağımızın birinci boyumunun büyüklüğündeymiş çocuk. Şehadet parmağımızın hani 3 tane boyumu var. Birinci boyumunun büyüklüğü ne kadarsa 40. gün ana rahminde çocuk o kadar. O haldeyken çocuğun eli, ayağı, dili, damağı, gözü, kulağı tamamen yerli yerinde tespit edilmiş oluyor. Ve kalbi de çalışmaya, atmaya başlamış bulunuyor. Ve 40. gün ana rahmindeki çocuğun kalbinin çalıştığını ultrason aletiyle annelere aynen dinletiyoruz dedi. Böyle tık tık tık kalbinin çalıştığını 40. gün. Cenab-ı Hak o kadar kadir-i mutlak bir takım, yani bir şehadet parmağının birinci boyunun büyüklüğünde bir et parçasında artık yüzünü, gözünü, yanağını, damağını, dudağını, tırnağını, elini, ayağını tamamen takmış, takıştırmış ve kalbi çalışmaya başlamış. Bütün vücuduna kan bulaşıyor, canlı hareket ediyor. 40. gün. Nasıl oraya müdahale edersin, nasıl kürtaja gidersin, nasıl doktora gidersin, nasıl savaş açarsın, nasıl öldürürsün, nasıl katledersin, nasıl katliam yaparsın? 40. gün. Ama zalim Amerika, kafir Amerika, Hristiyan Avrupa, görüyorsunuz insan üzerinde adeta vahşet icra ederek nasıl arzu edenlerse öyle bir hüküm koymaya kalkıyorlar ve alemi İslam'ın nüfusunu aynen kendilerinin uğradığı akıbete uğratmak istiyorlar. Bugün Avrupa'da biliyorsunuz kadınlar asla doğum yapmıyor. Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da, Danimarka'da, Hollanda'da kadınlar, siz de biliyorsunuz, çocuk yapmak istemiyorlar, anne olmak istemiyorlar, zahmete girmek istemiyorlar. Ve bu münasebetle Avrupa'da nüfus azalmış, adeta sıfırlanmış durumda. Yaşlı adamlar ölüyor, onların yerine çocuk dünyaya gelip de atmadığı için arkaları kesilmeye başladı. Cenab-ı Hak onların çabuk getirsin inşallah. Arkaları kesildi. Aynı belayı, aynı akıbeti, aynı felaketi Müslüman aleme de bulaştırmak istiyorlar. Tabii çocuk diye bir şey kalmadı Avrupa'da. Çocuk namına bir şey kalmadı. Onun yerine o çocuklara duydukları hasreti, gayreti, efendim dikkati, ilgiyi, alakayı hayvanlardan birisine tahsis etmişler. O da köpek. Şu anda elimizde resmi belgeler var. Almanya'da Alman polisine kayıtlı 48 milyon köpek var. Onları bekliyor. Onlara yatıyorlar, banyoları var, kuaförleri var, aşıları var, mamaları var, berberleri var, doktorları var, gezmek yerleri var, lokantalı. Aya bakın Allah aşkına. 48 milyon köpek ya. Ama Allah'a sonsuz hamd olsun ki biz de Müslüman ülkelerle beraber, burada Türkiye'de genç nüfus, yani dinamik, canlı, zihni bulanmamış, aklı kirlenmemiş, dip diri, dip diri çocuklarımız var. İlkokullar işte bir hafta oldu, açıldı biliyorsunuz. Siz de mutlaka dinlediğiniz haber bültenlerinde. Şu anda Türkiye'de ilkokula giden, ilkokul 1, 2, 3, 4, 5, hani ilkokul 5 sınıf ya, bu 5 sınıfta, yani ilkokula devam eden çocuk sayısı Türkiye'de 14 milyon. Dünyada kimse de yok bu. 14 milyon çocuk. Avrupa çıldırıyor. Öbür taraftan bakıyorsunuz Hollanda'yı duymuşsunuzdur. Hollanda Avrupa ülkesidir. Ben orada 3 ay kaldım din görevlisi olarak görevli gitmiştim. Şu anda Hollanda'nın nüfusu 15 milyon. Koskoca bir devlet diyor Hollanda diyorlar. Nüfusu 15 milyon. Hollanda'nın nüfusu kadar bizim çocuğumuz var elhamdülillah. Ne diyorsun sen? Hollanda'yı araştırdım 15 milyon nüfus var. Besledikleri köpek sayısı 23 milyon. Hala bak. 23 milyon köpekle kedi besliyorlar ya. Ve bu köpeklere, kedilere yaptıkları masraf senede 80 milyar dolar. Türkiye bütçesi. Köpekleri yediriyorlar. Öyle de pahalı ki bir tane aşı, iğne aşısı bizim paramızda 600 bin lira. Bir tane iğne. Böyle pahalı. Çocukları, nesilleri, arkaları kesildi elhamdülillah. Ama işte Müslüman ülkelerin de aynı akıbete uğraması için Mısır'ın başşehri olan Kahire'de bir hafta konferans yaptı kafirler. Kürtajı bütün Müslüman ülkelere kabul ettirmek istediler. Cinsel sapıklıkları kabul ettirmek istediler. Ama hamdolsun alem-i İslam biraz uyandı, biraz duyarlılık kazandı, biraz işin farkına varmış olacak ki birçok Müslüman ülke katiyen orada alınan kararları imzalamadı. Ama ne yazık ki Türkiye kayıtsız şartsız Kahire konferansında nüfus planlaması konferansındaki bütün kararları kayıtsız şartsız imzaladı, kabul etti. Bizde de böyle bir afet var. 40. gün çocuk uyanıyor, kalbi atmaya başlıyor ve canlılık devam ediyor. O haldeyken öyle bir suret, öyle bir yaratma şekli verilmiş ki çocuğa, yine profesörün anlattığı gibi, gerçi bütün ilim adamları söylüyor. Ana rahminde çocuğun suratı, yani yüz şekli, yüz hatları ve bir de parmak izleri. Parmak izleri. Ana rahminde diyor, 40. gününe ulaştığı zaman çocuğun parmaklarının izleri bile aynen döşenmiştir. Kur'an-ı Kerim diyor ki, بَلَا تَادِر۪ينَ عَلَى اَنْمُ سَيْدِيَ بَنَانَهُ Allah-u Teala bela kadirine, biz öyle bir kadiri mutlakız ki, öyle bir kudretimiz var Allah diyor, öyle bir sonsuz kudrete sahibiz ki, ana rahmindeki çocukların ellerini parmakların tanzim ederken, parmak izlerini de tanzim ettik ve hiç kimsenin parmak izini öbürüne karıştırmadık. Yeryüzünde şu anda 6,5 milyar insan var diyorlar. 6,5 milyar düşünün, insan var. Bu 6,5 milyar insanın hepsinin parmak izleri birbirinden farklı. Hiç kimisi birbirine karışmıyor. Hırsızın birisi gelip de evinizde makinenize elini çıplak olarak sürmüşse polis geliyor, o parmak izlerini tespit edip laboratuvarda o parmak izini tespit ettikten sonra o izin kime ait olduğunu tespit ediyor mu etmiyor mu? Ediyor. Aynen şey. Hiç kimsenin parmak izi öbürünkine, ne anneninki evladına, ne evladınki anneye asla benzemiyor. Yeryüzünde kaç milyar insan varsa o kadar çeşit parmak izi var. Hadi bakalım. Allah kimseyi unutmamış, kimseyi kimseye karıştırmamış, şaşırmamış, yanılmamış, karıştırmamış. Aman yarabbi ne sonsuz bir kudret, ne sınırsız bir ilim. Allah-u Teala. تَبَارَكَ الَّذ۪ي بِيَدِهِ الْمُلْكِ وَهُوَ عَلَى كُلْ شَيْءٍ قَد۪يرٍ Allah'ın kudretini gösteriyor. Ve bununla beraber bütün dünya devletlerinde, polis teşkilatında biliyorsunuz parmak izi en geçerli bir vesika kabul edilmiştir. Parmak izinden daha geçerli, daha değerli, daha ispatlı başka bir belge dünya kabul etmiyor. Parmak izi en muazzam. Ehliyet alan erkekler eskiden on parmağının onunun da izini alırlardı. İçinizde bilenler var. Bütün bunlar ana rahminde çiziliyor, ana rahminde yazılıyor, ana rahminde tanzim ediliyor, tertip ediliyor, takdir ediliyor, teşkil ediliyor, şekil orada veriliyor, surat orada veriliyor, el ayak orada takılıyor. Bütün bu işlemler nerede yapılıyor? Ana rahminde. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim diye seçmeyin. Kadınların üzerinde Cenab-ı Hakk'ın rahim sıfatı tecelli etmiştir. Bir şey daha temas edeyim. Peygamberimiz Efendimiz çocuk doğurduktan sonra kadının kimliği değişir diyor. Rahmet tecelli ediyor yani. Şöyle rahmet tecelli ediyor. Kadın rahim organına sahip olduğu için Allah-u Teala kadında çok özel tasarruf ediyor. Tasarruf ediyor. Bunda kadının rolü yok, erkeğin rolü yok, kimsenin rolü yok. Tamamen Cenab-ı Hakk'ın kudret eliyle oluyor. Mesela hamile kalan bir kadın hamile kalınca biliyorsunuz adet hali olduğu gibi kesiliyor kalıyor. Adet dediğimiz, ay hali dediğimiz olay kapanıyor. Artık kan duruyor. Ve tamamen başka bir beden, başka bir vücut haline geliyor. Hamile olmadan evvel ay hali devam ediyordu da hamile olunca niye ay hali kesildi, niye kan durdu? Alimlerimiz ne diyor? Çocuk 40. gün canlandı ve artık kadın ay hali olmak hayret etti. Kapandı niye? Annenin kanıyla, bebek hortumu vasıtasıyla, annesinin kanıyla orada bebek beslenmeye başladı mı başlamadı mı? Ay hali devam etseydi o çocuk beslenemeyecekti. Hamile kalınca o kanın akışını Cenab-ı Hak değiştirip çocuğa bağlıyor. Çocuğa bağlıyor. Kiminle haber var bundan? Kiminle bilgisi var bu konuda? Kiminle müdahalesi var? Hamile olur olmaz ay hali kesiliyor, Allah o kanı bebek hortumuyla dışarıya değil çocuğa bağlıyor. Hadi bakalım. Ve Allah'ın rahmeti değil mi, tecellisi değil mi, yaratması değil mi? Ve huve alâ kulli şeyin kadir değil mi? Ne kadar muhteşem. Ve devam ediyor ana rahminde. Tıp doktorları ve bilim adamları diyorlar ki, kadın rahminde taşıdığı canlıdan dolayı ne diyorlar? İki canlı derler. İki canlı. Eskiden mesela hamile kalan bir kadın mahallede yahut köyde, kasabada, mahallede belli yerlerde eskiden diyorum şöyle 40-50 sene evvel. 50 sene bu ara çok ahlakımız değişti, adetlerimiz değişti, tavrımız, tarzımız, edebimiz, hayatımız değişti. Bozdular her şeyi. 50 sene evvele gidiyorsun insanlar ahlaklıydı, maneviyatlıydı, temizdi, edepliydi, hayalıydı, namusluydu. Kapalıydı, herkes tertemizdi, birbirine bakıp güveniyor, inanıyor, seviyordu. Kültürümüzü bozdular, ahlakımızı bozdular. 50 sene evvel hamile bir kadın bir köyde bir mahallede, herkes o hamileye merhamet ederdi, alaka gösterirdi. Mahallenin neresinde kokusu yayılan bir et veya tereyağından bir yemek yapılırsa, mutlaka o hamile kadına o yemekten götürülürdü. Bunun kokusunu almıştır, aman günaha girmeyelim derlerdi. Şimdi ilim adamları tespit etti ki, hamile kalan kadında bir değişiklik oluyor. Normal zamanda hamile değilken bir kadın 100 metre mesafeyi koklayabilirken, 100 metre mesafenin kokusunu alırken, hamile kalınca 1000 metre mesafeden koku almaya başlıyor. Koku alma organı değişiyor. Niye? Bir canlı daha var rahminde, onun da rızkı, ona da rızık lazım, kendisine de. Rızkını arasın diye, etraftan daha çok yiyecek gelsin diye hamile kadının koklama organının mesafesini 10 katına çıkartmış Cenab-ı Hak. 1000 metreye çıkıyor. Kadın Allah'ın rahmeti tecellisidir. Kim anlatırsınız bu vahşi cemiyette, bu ahlaksız cemiyette, bu sefil cemiyette kadını nasıl anlatırsınız? Kadını tamamen zevkin aleti haline getirdiler. Ticaretin aleti, alım satımın aleti, propagandanın aleti, mal satarken evvela kadınları satıyorlar. Televizyonlara görüyorsunuz bir malın reklamı, bir arabanın, bir kamyonun, bir araba lastiğinin satışını, reklamını yapmadan evvel kasıtlarına kadar çıplak bir avrada önde gösteriyorlar. Erkeklerin dikkatini önde çıplak avrada, ondan sonra kamyon lastiğine çeviriyorlar. Evvela kadını satıyor, sonra araba satıyor. Şerefsiz adamlar. Kadını dünya menfaatlerine, ticari organlara, alım satıma, zelke, sekçe, sefazeliğe kadını alet olarak kullanıyorlar. Nerede kadının kutsallığı? Nerede kadının şerefi? Nerede kadının hayal ve hikmeti? Kadın mı kaldı memlekette? Nerede kadın varsa görüyorsunuz, açılıyor, saçılıyor, şehvetin, şeytanın, şerefsiz insanların, haramilerin, günahkarların nazarına, ağzına, gözüne alet ediliyor. Böyle kadın olmaz, böyle anne olmaz. Cenab-ı Hak kadını çok özel yaratmıştır. Rahim sıfatına tecelli yapmıştır. Rahim sıfatının aynası yapmıştır. Bakın, kadın doğum yapınca Allah Resulü buyuruyor ki, kadının kimliği değişiyor. Doğum yapana kadar kadın ismini ifade ederken, doğum yaptıktan sonra o kadının ismi ve sıfatı ne oluyor? Anne oluyor. Bakın anne. Hiç değişmiyor. Anne olunca makamı değişiyor, puanı artıyor, yükseliyor, yüceliyor, büyük bir makam sahibi oluyor anne. Ne demek? Peygamberimiz hepiniz mutlaka duymuşsunuzdur bu konuda, buyurmuyor mu? El cenneti tahte akdami ümmahat. Cennet annelerin ayakları altındadır. Sahih hadis. Peygamberimizin mübarekidir. Cennet annelerin ayakları altındadır sözünü Hazreti Muhammed Mustafa söylemiştir, söylemiyoruz. Herhangi bir söz değil bu. Müslümanların nazarında cennetten daha yüce, cennetten daha üstün, cennetten daha yukarıda bir şey yok. Ama cennet annelerin ayakları altındadır deyince, bakın kadının makamına, derecesine, yücelmesine bakın Allah aşkına. Bunu Peygamber boşa söylemiş olamaz. Demin anlattım. Ana rahmindeki çocuk, kıyametten sonra cennetteki Müslümanların hayatını yaşıyor. Cennette Müslümanlar yiyecek, içecek, tuvalete çıkmayacak diyorsunuz. Ana rahminde aynen bu cennet hayatı kadının bedeninde, kadının vücudunda, kadının rahim organında aynı cennet hayatı tecelli etmiş mi demiş mi? Etmiş. Öyle cennet annelerin zaten ayarının altında. Dünyada sen öyle zaten. Ahirete mi olmadın? Ne kadar mühim bir hadisedir ya. Ne kadar mühim bir hadistir. Bundan dolayıdır ki anne çocuk doğduktan sonra anne ismini ve sıfatını alıyor. Erkek de baba ismini alıyor. Bakın anne ve baba oluyor. Arapçası ebeveyn. Anne baba ve İslam hukukunda çok mühim bir noktaya geliyorlar. Hak ve hukuk bakımından İslam dininde biliyorsunuz evvela Allah'ın hakkı gelir. Yani hakkına riayet edeceğimiz birinci varlık kimdir? Allah-u Teala'dır. Hakkına saygı göstereceğimiz ikinci hak kimindir? Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Allah'ın Resulü. Unutmayın. Birinci hak Allah'ın, ikinci hak Peygamber'in, üçüncüsünü siz söyleyin, anne ile babanın. Allah ve Resulünden sonra hak sahibi kimmiş İslam'da? Anne ile baba. Bu kadar mühim, bu kadar ciddi, bu kadar önemli. Ama maalesef İslam'dan uzaklaştıkça anneye ve babaya saygı azalıyor mu, azalmıyor mu siz söyleyin. Azalıyor. Nesiller İslam'dan uzaklaştıkça, Kur'an'dan uzaklaştıkça, Kur'an kursundan uzaklaştıkça, İslam ahlakından uzaklaştıkça anneye babaya saygı azalıyor. Haya azalıyor, edep azalıyor, namus azalıyor. İşte memleketin ne halde olduğunu görüyorsunuz. Kaç gündür görüyorsunuz cinayetler birbirini takip ediyor. Adam Emlak Bankası'nın genel müdürlüğüne getirilmiş, Emlak Bankası genel müdürü yapmış el genç bir herif. Bilmem hangi mafyanın babasına, hangi şerefsiz bir zengine halkın parasını, Emlak Bankası devlet bankasıdır, halkın parası var orada. O paradan kredi vermek için 5 milyon dolar rüşvet almış şerefsiz. Krediyi de veremeden görevinden alınmış, memur ya genel müdür, krediyi herife vermeden rüşveti kesin almış, krediyi sonra verecekmiş. Krediyi veremeden görevinden alınmış, adam da benim verdiğim 5 milyon dolar, korkunç para. 5 milyon dolarını geri ver demiş, o da vermem, o da 8 tane kurşunu çıkmış herifin üstüne. Bu nesil Allah'tan uzaklaşırsa, ahirete inanmazsa, hesap gününe inanmazsa, hayatımın hesabını Allah'a vereceğim demekse, hazineyi korur mu, ülkeyi korur mu, anayı babayı korur mu, halkı korur mu, memleketi korur mu? Bugün Cumhuriyet döneminde, milli eğitim sisteminde, bakın vallahi İslam'ın arabeyi nasıl yetişmemiştir. Allah'tan korkmayan, hesap gününe inanmayan, ahiret gününe inanmayan nesil hiçbirimizin hakkını koruyamaz. Okullara çocuklarımızı gönderiyor, senin dedim 14 milyon insanın çocuğu var. 14 milyon insanın çocuğu, hepimizin insanı var. Benim de bir tane, Allah sizin için de bağışlasın bizim için de, 6 yaşında benim de bir enesim var, bu sene ilk okula yazdırdım gidiyor. Oğlum ne yapıyorsunuz diyorum. Sınıflara girmeden evvel diyor, okul bahçesinde toplanıyoruz. Hep beraber bir şey bize söyletiyorlar hocam diyor. Ne söylüyorsunuz? Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, toparan gibi. Ne zamandan beri var bu söz? 70 seneden beri var. 70 senedir Türk'üm, doğruyum, çalışkanım diye söyletiyorlar. Bir tane doğru adam yok ya. Böyle laflardan insan yetişmez ki. Kitaba başlarken Bismillahirrahmanirrahim diyeceksin. Hani Allah'ın ismi? Hani Muhammed Mustafa'nın ismi? Hani Kur'an-ı Kerim'den ismi? Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. Nasıl? Hepsi gelecek bunların. Ne Türk var, ne doğru adam var, ne çalışkan adam var, ne büyüklerine saygı diyor, küçüklerini korumak, büyüklerini saymak. Otobüste siz de görüyorsunuz, ortaokul talebesi oturmuş, belediye otobüsünde koltuğa oturmuş, baba annesi yaşındaki kadın yanında durmuyoruna ne görmüyor? Hani büyüklerini saymak diyordun her sabah ilk okulda, niye saymıyorsun? Bu laflarla ilim olmaz, insan yetişmez ki. Kutkuru lafla, çirkin doğrunun, katalanmadığını söyler. Bunun manası nerede? Ahirete iman nerede? Allah'a iman nerede? Hazreti Muhammed'e iman nerede? Çok kötü. Müslüman hanımlar, Allah'ın dinine, Allah'ın nizamına, Allah'ın kitabına dönmezsek ben geleceğimizi karanlık görüyorum. Korkunç bir karanlığa doğru bizi getiriyorlar. Amerika arkasına Hristiyan dünyayı alarak alem-i İslam'ın üzerine dehşet yürüyor. Hatırınıza gelirse, bundan 20 sene evvel Amerika bir karar aldı, evvela Türkiye'den başladı. Ben o zaman Malatya'da merkez vaiziydim 20 sene evvel. Malatya o zaman devletin müsaadesiyle tabi en çok afyon yetiştiren bir şehirdi, afyon. Eskiden ne derlerdi afyona? Haşhaş. Haşhaş, ilaç sanayisinde kullanılan çok önemli bir tarım ürünü, haşhaş. Amerika'da uyuşturucu çoğalıyor diye, uyuşturuculuk, şu anda Amerika'nın Allah belasını vermiş de farkında değil. 100 Amerikan insanının 70'i uyuşturucuya müptelen, eroin, kokain, bilmem ne, uyuşturucu. %70 hale gelmişler. Ha 20 sene evvel Amerika bir karar aldı, Türkiye'de uyguladı. Bundan böyle Amerika müsaade etmeden haşhaş ekilmeyecek dedi mi demedi mi? Vallahi dedi. Ve tarlalarımıza ambargo koyduk, tarlalarımıza. Hani biz bağımsız devletiz, hani bağımsız milletiz? Adam resmen tarlalarımıza, haşhaş tarımına herif resmen ambargo koydu Amerika. Şimdi de bakın ne yapıyor? Şimdi de ana rahimlerine ambargo koymaya çalışıyor. Benim istediğim kadar çocuk yapacaksınız diye, Vehbi Koç'u da kullanarak nüfus planlaması diye bir vakıfla bütün ülkenin üzerinde, kadınların rahimleri üzerinde Amerika resmen icraat yapmaya kalkıyor. Bu vahşettir, bu dehşettir, bu felakettir, bu Allah'tan, Allah'ın rahmetinden uzaklaşmaktır, Allah'ın lanetini uğramaktır. Müslüman hanımlar, etrafımızı uyandırmalıyız. Dört taraftan ateş ile sarılmış vaziyette şu anda Türkiye. Doğudaki olayları görüyorsunuz, Güneydoğu'da, daha doğuda, işte batıda Ege denizini böyle gözünü açmış, ağzını açmış Yunanlılar, vallahi fırsat geliyor, yıkacaklar. Hele ki nüfusları yok hainlerin. Şu anda Yunanistan'ın nüfusu, siz de belki biliyorsunuz, 10,5 milyon. Yunanistan'ın nüfusu 10,5 milyon, herif neredeyse bizi yutacak ya, İstanbul'u istiyor, Ege'yi istiyor, İzmir'i istiyor, bütün memleketin batısını istiyor. Allah korusun nüfus planlaması olsaydı daha eskiden beri, tam tersine bizim nüfusumuz 10,5 milyon olsaydı, Yunanistan'ın nüfusu 60 milyon olsaydı, İstanbul'u elimizde bir sene tutabilir miydi, tutamaz mıydı? Tutamazdı, tam benimle elimizde. Ve şimdi nüfusumuzu sıkıştırıp, azaltıp, çiğneyip, ezdirip kendi musibetlerine, kendi belalarına uğratmanın tedbiri içindedirler. oyunlarına gelmememiz lazım. Kızlarımızı, gelinlerimizi, akrabamızı, yakınlarımızı uyandırmak zorundayız. Allah-u Teala bu ehli küfre fırsat, kudret, imkan vermesin inşallah. Bitiriyorum ezan batımı zaten. Ya eyyühennâsü tekû rabbekümüllezî halâbeküm. Sizi yaratan Rabbinizin emirlerine karşı gelmekten sakının. Rabbinizin yasak ettiği, haram ettiği şeyleri işlemekten sakının kısmını bir parça anlatmaya çalıştım. Allah nasip ederse haftaya halâbeküm, sizi yarattım diyor da min nefsin vâhide, bir tek canlıdan yarattım kelimesine önümüzdeki de geniş yıl vereceğiz. Allah'ın yaratma nizamını anlatacağım. Allah'ın yaratma nizamı tabii çok ilginç. Biliyorsunuz Allah dilerse bir insanı anasız babasız yaratabilir mi, yaratamaz mı? Anasız babasız bir adam yaratmak isterse yaratır. Hazreti Adem'in anası babası var mı? Yoktur. Fıtrata yaratılmış anası babası. Hazreti Adem'in anası da yok, babası da yok. Öyle yaratmış. Bir başka türlü daha yaratmış. Hazreti Havva validemizin de biliyorsunuz anası yok. O da Adem Aleyhisselam'ın bünyesinden yaratılmış. Hazreti Havva'nın da anası yok. Yani bir rahimden dünyaya geliyor. Bir başka türlü yaratmış. Onun da babası yok. O kim? Babası yok. Anası var, babası yok. İsa Aleyhisselam. İsa peygamber yok mu canım? Hazreti Adem'i anasız babasız yaratmış. Hazreti Havva'yı annesiz yaratmış. Hazreti İsa'yı da babasız yaratmış. Ama ondan sonra kıyamete kadar insanları bir anneye bir babadan yaratmış. Güzel devam ediyor. İşte bu konuyu haftaya çok geniş şekilde açıklamaya çalışıp mevzularımızı Sure-i Nisa'yı, Kadınlar Suresini anlatmaya devam edeceğiz. Allah-u Teala bir saati geçmiş, ezan da uzatmayalım çünkü. Cümlemizi ve cümle ümmet-i Muhammed'i rızasından, rahmetinden, feyzinden beraber ayırmasın. Hatta âle âlem-i İslam'a toparlanmayı, birleşmeyi, bütünleşmeyi nasip eylesin. Âlem-i İslam'ın küfrün telkinleri altında kalıp nüfusunu, nüfuzunu, ülkesini elinden almaya fırsat vermesin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbin âlemin. El-Fatiha. Kısır Yasin okuyoruz demiş bir madınız. Tam bilemiyorum, 65 yaşındayım, öğrenemedim. Acaba kabul olur mu? Kısır Yasin, yani Yasin'i okumayı biliyorsa okuruz. Yani sevabını bağışlarız. Allah'ın kelamıdır, kitabıdır. Ama okumayı bilemiyorsa yanlış okumamışsın yani. Hani okumaktan maksat doğru okumaktır. Yanlış okuyorsa hiç okuması daha iyi. Yani hiç okumasa günah kazanmaz ama yanlış okusa ne olur? Günah kazanır. Yanlış okumak insanı günahkar eder. Ya hakkıyla bilerek okuyun, ya da bilen birisine okusun, siz dinleyin. Yanlış niye okuyasın? Mutlaka bir şeyhe bağlanmalı mıdır? Zühanın beyinden habersiz camiye ve vaazlara gidebilir mi? Bunları da zaman zaman böyle sohbet arasında açıklamaya çalışayım inşallah. Hemen şunu söyleyeyim. Dinini, bir Müslüman hanım dinini öğrenmesi farz olan ilmi halini, dini bilgilerini kocası öğretemiyorsa, bizzat eşinden, kocasından dini bilgilerini öğrenemiyor, alamıyorsa, dini malumatı alabileceği birisine gitmesi icap eder, giderken de kocası izin vermese bile gitmesinde bir sakınca yok. Dini bilgilerini almak için, okumak için, öğrenmek için kocası müsaade etmese bile bir Müslüman hanım bu bilgileri elde etmek için gider, izin almadan gider, günahkar da olmaz.